nic się nie stanie, jeśli wstaniesz się poruszać. To nie ja, to muzyka cię zmusza. Nic się nie stanie, jeśli wstaniesz się poruszać. To nie ja, to muzyka cię zmusza.